Hanna Machińska. Specjalne wydanie audycji Bez Uników już dziś. Do usłyszenia kilka minut po 9:00. Transmisja wideo na stronie Trójki. Autopromocja. Tu program Trzeci Polskiego Radia. Jest 8:00. Najświeższe wiadomości ma dla Państwa Romuald Wójcik. W rocznicę uchwalenia Konstytucji 3 maja za pół godziny w Pałacu Prezydenckim rozpocznie się uroczystość wręczenia generalskich nominacji. Strażacy ugasili 2 duże pożary na Połoninach w Bieszczadach. Pracownicy Parku Narodowego apelują o rozwagę. Czy jest to bardzo wielka wina? Orzeknie sąd. Prokuratura zarzuca znanej restauratorce publiczną promocję wina. Dziś 233. rocznica uchwalenia Konstytucji 3 maja. Z tej okazji w całym kraju odbędą się uroczystości, a także koncerty, pikniki czy wystawy plenerowe. Obchody w stolicy rozpoczną się za pół godziny w Pałacu Prezydenckim. Zwierzchnik Sił Zbrojnych wręczy nominację 3 oficerom. 2 obejmie stanowiska krajowe, 3 to polski przedstawiciel przy komitetach wojskowych NATO i Unii Europejskiej. Krajowe awanse to długo wyczekiwana decyzja. Generał Marek Sokołowski od jesieni ubiegłego roku pełnił obowiązki dowódcy generalnego, a generał Krzysztof Stańczyk dowódcy WOT. Prezydent wstrzymał się z nominacjami z powodu zmiany rządu. Mówił o tym w listopadzie ubiegłego roku szef BBN Jacek Siewiera. Te wyznaczenia zostały wstrzymane tak, aby powoływani dowódcy na kluczowych stanowiskach byli również elementem konsensusu i współpracy zwierzchnika Sił Zbrojnych z ministrem obrony narodowej i rządu. 3. awansowany oficer to generał Sławomir Wojciechowski. Będzie walczył o stanowisko szefa Komitetu Wojskowego Unii. Ma poparcie szefa MON, sztabu generalnego oraz prezydenta. Agnieszka Drążkiewicz, Polskie Radio. O 11:00 na Zamku Królewskim w Warszawie prezydent wręczy odznaczenia państwowe. Główne uroczystości z okazji majowego święta rozpoczną się w południe na Placu Zamkowym. Wezmą w nich udział prezydent Andrzej Duda i marszałek Sejmu Szymon Hołownia. Strażacy ugasili pożar suchych traw między szczytami Krzemień i Obnoga w Bieszczadach. Z ogniem walczyło prawie 100 osób. Ze śmigłowca zrzucono 1000 litrów wody. Akcję ratunkową rozpoczęły służby Parku Narodowego, które najpierw ugasiły pożar na północnych zboczach góry Krzemień. Tam ogień zajął kilkanaście arów powierzchni. Do gaszenia drugiego, większego pożaru zaangażowano śmigłowiec, straży granicznej i drony. Akcja trwała kilkadziesiąt godzin. Pracownicy Parku Narodowego i strażacy apelują do turystów o rozwagę. Cały czas jest zagrożenie pożarowe na Połoninach. Akt oskarżenia przeciwko znanej restauratorce Magdalenie G. skierowała do sądu prokuratura. Zarzuty dotyczą reklamowania w mediach społecznościowych wina, poinformował rzecznik warszawskiej prokuratury Szymon Banna. Prokurator dodał, że Magdalena G. została przesłuchana w charakterze podejrzanej. Nie przyznała się do zarzutów i złożyła wyjaśnienia. Profil podejrzanej na portalu społecznościowym obserwuje 1,5 miliona osób, zaznaczył prokurator, dodając, że prowadzenie nielegalnej promocji napojów alkoholowych zagrożone jest grzywną od 10 do 500 tysięcy złotych. Ponad 260 tysięcy absolwentów liceów i techników rozpocznie we wtorek maturę. Egzaminy ustne potrwają od 11 do 25 maja. Dyrektor Centralnej Komisji Egzaminacyjnej Marcin Smolik mówi, że ustna matura nie tylko sprawdza wiedzę, ale też przygotowuje do dorosłego życia. To jest taki moment, w którym troszkę mówimy sprawdzam, w którym trzeba stanąć przed kimś, kogo się raczej nie zna i zbierając siły i motywując się troszkę do tego, żeby przedstawić to, co się potrafi. To w życiu potem się bardzo przydaje, nie tylko w momencie udzielania wywiadów, ale w momencie, w którym trzeba stanąć przed szefem i przed zespołem i coś powiedzieć, obronić własne zdanie. Nawet jeśli jest skomplikowane i podrzędnie złożone, aby zdać maturę, należy napisać egzaminy z 4 przedmiotów: języka polskiego, matematyki, języka obcego na poziomie podstawowym oraz z przedmiotu dodatkowego na poziomie rozszerzonym. W Trójce teraz rozszerzona prognoza pogody. Synoptycy niestety zapowiadają zmiany. W niektórych regionach już dziś pojawią się burze, ale nadal ma być ciepło. Piątek najcieplejszy będzie w centralnej części Polski, mówił synoptyk Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej Michał Kowalczuk. W całym kraju niemal do około 24-26 stopni. Na południowym zachodzie, nad morzem i w rejonach podgórskich temperatura nie osiągnie 20 stopni. Już w ciągu dnia na zachodzie będą pojawiały się burze. Z sumami opadów do około 20 mm, a porywy wiatru do około 70 km na godzinę. Możliwe jest wystąpienie gradu. Mówił Michał Kowalczuk. W sobotę front atmosferyczny dotrze nad całą zachodnią część Polski, a w niedzielę nad kolejne centralne regiony. Ostatni dzień majówki, najcieplejszy i najbardziej słoneczny, pozostanie na wschodzie. Marta Szulborska, Polskie Radio. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. A w studiu Trójki jest już Dariusz Urbanowicz. Co nowego w sporcie? Nowego nic, bo cały czas świętujemy to, co wydarzyło się wczoraj. Pierwsi zdobywcy Pucharu Polski, tego sprzed 98 lat, czyli piłkarze Wisły Kraków, wznieśli wczoraj to trofeum po raz piąty. W finale pokonali Pogoń Szczecin 2-1. Z trybun Stadionu Narodowego mecz oglądał Adam Malecki. 75. minuta, gol Greka Eftimiosa Colurisa dla Pogoni. 9. minuta doliczonego czasu gry, wyrównanie Hiszpana Eneko Satrustegbiego. Dogrywka, 93. minuta i Angel Rodado strzela gola na wagę zwycięstwa. Zasłużyliśmy na wygraną, przekonuje Michał Żyro. Okej, bramka w ostatniej minucie, wiadomo, jest w czymś w rodzaju przypadku, bo to jest długie podanie, zgranie, ale jakby całokształt meczu wyglądał, myślę, na naszą korzyść, szczególnie tutaj w pierwszej połowie. Pełna dominacja, te słupki, poprzeczki były, więc byłem dumny z zawodników, że chłopaki w ogóle nigdy nie grali na takich stadionach, przy takich trybunach, więc jakby dla nich to również jest przeżycie, co dało nam taki wynik. A byliśmy tak blisko sukcesu, żałuje 18-letni Adrian Przyborek. Szkoda, że nie dowieźliśmy tego do końca, bo tak naprawdę już mieliśmy ten puchar na wyciągnięcie ręki, ale niestety nie udało nam się go zdobyć. Pogoń pozostaje bez Pucharu Polski. Wisła zdobyła piąty. Warszawa, Adam Malecki. Feta na krakowskim rynku dziś o 14:00. Ma być hucznie, szczególnie, że pierwszoligowa Wisła zapewniła sobie grę w kwalifikacjach Ligi Europy. Tymczasem bez fajerwerków właśnie w Lidze Europy UEFA. To dopiero pierwsze mecze półfinałowe. Bayer Leverkusen nie zwalnia i pokonał na wyjeździe Romę 2-0. W drugim półfinale remis Olympique Marsylia, Atalanta Bergamo 1-1. Rewanże za tydzień. W Madrycie wczoraj odbyły się półfinały turnieju WTA 1000. Iga Świątek pokonała Amerykankę Madison Keys 6-1 i 6-3, a Aryna Sabalenka wytrzymała próbę nerwów i wyeliminowała Kazaszkę Jelenę Rybakinę. Zaczęło się od 1-6, a potem 7-5 i 7-6. Zatem szykuje się finał, tak jak przed rokiem, Świątek Sabalenka. Proszę zanotować termin. Sobota, godzina 18:30. Niestety za turniejową burtą znalazł się polsko-monakijski duet Jan Zieliński i Hugo Nysy, którzy odpadli w ćwierćfinale gry podwójnej, przegrawszy z rozstawionymi z dwójką Hiszpanem Marcelem Granojersem i Argentyńczykiem Horacio Ceballosem 6-4 i 2-6. I uwaga, uwaga, w super tiebreaku 14-16. Ruszyły koszykarskie play-offy polskiej ekstraklasy. W pierwszych meczach ćwierćfinałowych triumfowali gospodarze. King Szczecin wygrał z Legią Warszawa 85-80, a Anwil Włocławek wygrał ze Spójnią Stargard 89-70. Majówkowa pogoda dotąd rozpieszczała. Dziś ciepło, ale od godziny 12 w całym zachodnim pasie Polski obowiązują ostrzeżenia pierwszego stopnia przed burzami. Jak mówi synoptyk IMGW Michał Kowalczuk, burzom może towarzyszyć silny wiatr w porywach do 70 km na godzinę. Wystąpią także opady deszczu, możliwy jest grad, ale to dopiero od południa. Cieszmy się pięknym porankiem. Zapraszamy do reklamy. Czas na misję ugasić pragnienie. W Carrefourze Coca-Cola, Coca-Cola Zero, Fanta lub Sprite 1,5 litra, tylko 5,99 za sztukę przy zakupie dwupaku. Oferta ważna do 4 maja. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 7,11 za dwupak. Wchodzę na wagę i znowu przytyłam. I te napady głodu. Tak, Aniu. I chęć na batonika, i potem spadek energii, i senność. Skąd wiesz? Już to przerabiałam. Okazało się, że miałam wahania poziomu cukru we krwi. Mnie pomógł Trisulin. Suplement diety Trisulin to aż 3 ekstrakty roślinne dla wsparcia prawidłowego metabolizmu glukozy. Trisulin to połączenie morwy, kozieradki oraz górmaru, który dodatkowo kontroluje wagę, zmniejszając apetyt na słodycze. Trisulin i cukier w normie. Zdrowit. Żegnamy reklamy. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. Już 9 minut po godzinie 8. Zapraszamy do Trójki. Krzysztof Sagan, Daniel Leśniewski, Gosia Jakubowska i Martyna Matwiejuk. Dzień dobry. Dziś pytamy o Państwa sentymenty. co wspomniał o tych samochodach, szczególnie o Polonezie naszym, ale też warto by przypomnieć dwa nasze polskie wyroby. Królowa Scholz, inaczej Polska Limuzyna, czyli Warszawa, a drugi był kiedyś jakiś samochód, Tarpan się nazywał. Bardziej sentyment czuję właśnie do tych dwóch, czyli do Warszawy i do Tarpana, bo osobiście jeździłem tymi samochodami i wiem, jak się jeździ. Jak usiadłem w Warszawie, to faktycznie się czułem, jakbym był w prawdziwej amerykańskiej limuzynie. Co prawda dużo paliła, ale już nie o to chodziło. Chodziło o samą radość, satysfakcję i nawet, śmiało mogę powiedzieć, bezpieczeństwo. No. Kiedyś to było. 227 Trójek. Towarzyszymy Państwu do godziny 9. 3 maja 1978 roku w warszawskiej fabryce samochodów osobowych ruszyła produkcja auta, obok którego trudno przejść obojętnie. Polonezy mi się jeździło super. Lepszego samochodu, jakbym miał kupić nowy samochód, nowy z fabryki, to bym kupił właśnie Poloneza. Ja bym nie zamienił na żaden inny. Nie był skomplikowany, był wygodny do jazdy, miał też przyspieszenie i umiał się znaleźć na drodze. A to są cechy, które są ważne na drodze. Tanie w eksploatacji, jeżeli chodzi o naprawy, to tak samo. I prosty w konstrukcji. Czego o współczesnych samochodach powiedzieć nie można, to jeszcze jedno muzyczne wspomnienie. Pracuję w twierdzy Srebrna Góra i dwa dni temu odwiedził nas Sławomir Łowcowski z kombi. I dla mnie to obudziło, że tak powiem, wszystkie moje dziecięce i młodzieżowe wspomnienia muzyczne. I miałem okazję właśnie prowadzić go po twierdzy. Trochę mieliśmy okazję też porozmawiać, no i podziękować na końcu za obudzenie naprawdę moich wszystkich pasji muzycznych, które chyba do tej pory tak naprawdę trwają, i moich przekonań. Także czasami osoba jedna i jeden gest, że tak powiem, wystarczy, żeby po prostu wszystkie dźwięki w głowie obudzić. Wspomnienia są wspaniałe, ale nie zapominajmy też o nowościach. Rosalie i Chloe Martini w Trójce. Przede mną wizje, w których zaraz wszystko skończy się. Nawet gdy zamknę oczy, widzę nadchodzący kres. Nie wybrzmiewa żadna pieśń. Ostał się gasnący się tu. To wędrówka do. 2-2 i 7-3. A propos właśnie sentymentów, to właśnie dzisiaj w Warszawie jest lot Polonezu, 46. rocznica uruchomienia produkcji i właśnie chciałabym pozdrowić wszystkich serdecznie. Panią również pozdrawiamy serdecznie. No właśnie, sposobów na spędzenie majówki jest mnóstwo. Zlot Polonezów może być jednym z nich. Wszystkim tym, którzy wybrali wydeptane szlaki, takie jak Kraków, Trójmiasto lub Zakopane, możemy powiedzieć z całą pewnością, w kolejkach do atrakcji stoi się po kilka godzin. Jednak na majówkę otworzyło się również kilka ciekawych miejsc, w których ten wolny i wyjątkowo ciepły okres można spędzić z przyjemnością. No właśnie, jak spędzić majówkę w mieście? Informacje zbierał Józef Niewiarowski. Grilly i góry. Bo to tam, według Polskiej Organizacji Turystycznej, udało się najwięcej Polaków. W kraju, nad morzem lub w mieście planowało zostać jedynie około 20% z nas. Mimo wszystko w tym roku miasta pękają w szwach. Czy my akurat jesteśmy spoza Warszawy? Jak się nie wykupi biletu, gdziekolwiek się nigdzie nie wejdzie. Na Pałac Kultury nie było miejsca, nie kolejka na 4 godziny. Przeszliśmy się, odwiedziliśmy kasę. Tak, kasę żeśmy odwiedzili. I tyle. Chodzi do najpopularniejszych atrakcji. Dostęp jest ograniczony, zawsze pozostają te mniej znane. Przyszedłem tutaj dlatego, że wszystkie bilety były wyprzedane. Przyszedł i odkrył nowy, zielony dach otwarty niedawno nad Centrum Nauki Kopernik. Ogród na dachu Centrum Nauki Kopernik to doskonałe miejsce widokowe, bo możemy podziwiać tam różne oblicza Warszawy. Katarzyna Nowicka, rzeczniczka CNK. Jeśli spojrzymy na Wisłę, to widzimy Praski Brzeg. Widzimy również, kiedy spojrzymy na północ, Stare Miasta, a jeśli spojrzymy na południe, to widzimy nasz nowy budynek pracowni Przewrotu Kopernikańskiego, metro, most świętokrzyski oraz PGE Narodowy. Trochę taki marsjański widok. Trochę tak. Wulkan widzę. No, trochę tak. No można byłoby z tego wulkanu faktycznie jeszcze jakoś go bardziej uatrakcyjnić. Mama, tak. Mama. Trochę niektórzy nazywają to też krajobrazem księżycowym, bo mamy tam wulkan, czyli takie miejsce, w którym zawieszone jest nasze wahadło Foucault, które znajduje się już w budynku na wystawach. No ale to Warszawa. Natomiast Radio Katowice informuje o otwartym na majówkę ogrodzie botanicznym w Zabrzu. Teraz będziemy podchodzić w miejsce, gdzie znajduje się hotel dla owadów. Dyrektorka ogrodu Agnieszka Zawisza-Raszka. Po prawej naszej stronie znajduje się taki ziołowy zakątek, gdzie zgromadziliśmy rośliny użytkowe, przyprawowe. Za to wrocławscy radiowcy przekonują, że w stolicy Dolnego Śląska możemy liczyć na dużą dawkę dobrej muzyki. Ponad 20 lat spotykamy się dokładnie 1 do 3 maja we Wrocławiu i świętujemy otwarcie festiwali w Polsce. Mówi organizatorka koncertów na hali stulecia Paula Szewczyk. Startujemy z takimi koncertami jak Karnal, Happy Set, Vader, Daria Zawiałow, Małgorzata Ostrowska, Zalewski, Mary z Polski, Electric Light Orchestra, więc bardzo dużo, bardzo różnie, bardzo familijnie, bo dla każdego coś. W majówkę nawet aktywiści miejscy nie mają szczególnych zastrzeżeń do włodarzy miast. Na pewno trzeba kontynuować te aktywności, które w tym momencie już na pewno są w jakimś zakresie organizowane. Mikołaj Paja, stołeczny aktywista ze Stowarzyszenia Miasto Jest Nasze. Być może one powinny być organizowane w szerszym zakresie. A w majowy weekend warto również przejrzeć listę muzeów i galerii sztuki. Część z nich 3 maja nie tylko będzie otwarta, ale i całkowicie darmowa. W Warszawie otwarte jest m.in. dziś Muzeum Sztuki Nowoczesnej, a o trwającej tam wystawie już za chwilę w programie trzecim Polskiego Radia, ale najpierw Kendrick Lamar z albumu, nie boję się tego powiedzieć, jednego z najwspanialszych rapowych albumów wszechczasów. This is a world premiere. I've been through a whole lot. Trial, tribulation, but I know God. Satan wanna put me in a bow tie. Pray that the holy water don't go dry, yeah, yeah. As I look around me, so many, many ways you wanna tell me. But an enemy gon' never drown me. In front of a dirty double mirror, they found me. And I love myself. The world is a ghetto, big guns and dickies. I love myself. But they can do what they want when they play one, I don't mind. I love myself. What you gonna do? What you gonna do? Lift up your head and keep moving. Keep moving. Why

Już prawie 30 minut po godzinie 8. W ten piątkowy poranek zachęcamy Państwa do dzielenia się sentymentami. Rzeczywiście świat poszedł do przodu, jest teraz wszystko tak jak jest, ale bądźmy szczerzy, najlepiej się wspomina swoje lata młode i dzieciństwo. A jeśli chodzi o tego poloneza? Były polskie mikrusy, które nie posiadały wstecznego biegu i było trzeba się nogą odpychać. Były P60, tak zwane petki, których karoseria była z dykty i kartonu. No a wreszcie syrena. Ależ Państwo mają pamięć. A już za chwilę porozmawiamy o wystawie zatytułowanej Tygrys w ogrodzie, sztuka Marii Prymaczenko. You draw at home all alone, pushing 40 in the friend zone. We talk and then you walk away every day. Oh, you don't think twice about me. And maybe you're right to doubt me, but if you give me just one night, you're gonna see me in a new light. Yeah, if you give me just one night. Nie brakuje Państwu inwencji, jeśli chodzi o sposoby na spędzanie majówki. A ja na majówkę polecam najprostszą, najtańszą opcję, jaka jest. Przyjazd wnuków do dziadków. Do moich sąsiadów tutaj przyjechało z Warszawy troje wnucząt. Jak się te dzieci cieszą, biegają po trawce, pomagają, tam coś wycinają, coś noszą. Ile to roboty, ile to pracy, a jaka radość z tego. Polecam wszystkim za darmo. Piepenico, ja się też chyba jutro wybiorę w rodzinne strony. Nie zapominamy oczywiście o tym, że dziś 3 maja, 233 lata temu na Zamku Królewskim w Warszawie Sejm Wielki uchwalił Konstytucję 3 maja, drugą na świecie i pierwszą w Europie ustawę zasadniczą. Dziś zamek jest czynny od godziny 14 do 18, a z placu zamkowego już tak zwany rzut beretem na wybrzeże Kościuszkowskie 22, gdzie znajduje się Muzeum Muzeum Sztuki Nowoczesnej. Spacer nad Wisłą warto połączyć z odwiedzeniem wystawy, która cieszy się chyba ogromną popularnością. Tygrys w ogrodzie, sztuka Marii Prymaczenko. O tej ekspozycji opowie Państwu kurator Szymon Maliborski. Dzień dobry. Dzień dobry. Ukraińska profesjonalna artystka ludowa Maria Prymaczenko żyła między 1908 a 99 rokiem. Tworzyła prace utrzymane w bardzo konsekwentnym stylu, które pewnie moglibyśmy zaliczyć do nurtu prymitywizmu. Do końca czerwca niemal 90 dzieł, przede wszystkim wykonanych w technice gwaszu, można oglądać w nadwiślańskiej siedzibie MSN-u. I zacznę może od tego, co chyba najmniej przyjemne, ale też trudno od tego uciec. Od kontekstu wojennego, od wojny prowadzonej przez Rosję w Ukrainie, bo prace Marii Prymaczenko, ich reprodukcje pojawiały się od 2022 roku w różnych miejscach na świecie, w takim geście solidarności z narodem ukraińskim. No ale też sama artystka doświadczyła okropności wojennych XX wieku i również w swoich pracach się im sprzeciwiała. Trudno chyba patrzeć na jej dzieła dzisiaj bez tego filtra, bez tej myśli o wojnie, która no, też jest przecież tuż obok. Rzeczywiście, wojna jest taką ramą, która zmusza nas z jednej strony do reinterpretacji wielu rzeczy, które znamy albo które poznajemy. A z drugiej ta wystawa też powstawała w takiej myśli gestu solidarnościowego z Ukrainą. I te dwie perspektywy przenikają się na tej wystawie, pomimo tego, że te prace są takie niesamowicie kolorowe, intensywne, formalnie, niektórzy by powiedzieli, że optymistyczne, no to jest tam cały taki pokład też pewnie jakiegoś takiego zapisu doświadczenia, które czytamy, trochę wchodząc głębiej w ten obraz. Znajdują się tam prace, które bezpośrednio potępiają wojnę atomową. No a też taka historia w ogóle związana z Prymaczenką zaczyna się w 1935 roku w miejscowości Iwanków. I w 2022 w lokalnym muzeum, w którym przechowuje się pracę Marii Prymaczenko, uderza rosyjska rakieta, więc gdzieś ta sytuacja jest niesamowicie symboliczna. No i też staraliśmy się ją jako symboliczną zaprezentować w muzeum nad Wisłą. Mm-hmm. Prace rzeczywiście bardzo, bardzo kolorowe, gdzieś tworzone na bazie tego wiejskiego krajobrazu, w którym dorastała, żyła i tworzyła Prymaczenko, ale ona tworzy na nich świat zupełnie fantastyczny, świat nieziemskich stworów. Ten tytułowy tygrys w tytułowym ogrodzie raczej się nie pojawia. Czym mogą być te stwory? Jakie one mogą nieść znaczenia? Bo sztuka ludowa, lokalne tradycje i legendy to jest tylko początek dla twórczości Prymaczenko. Jasne. No, w twórczości tej przenikają się takie bardzo dwa wyraźne pierwiastki. To, co oswojone i takie arkadyjskie, właśnie ogród, sad, taka mała utopia, no jest taką sceną, w którą wkraczają bestie. Te bestie mają bardzo różną proweniencję. Czasami są takimi bestiami przyjaznymi, czasami być może jakimiś demonami, które wkraczają w tą scenerię. Bywa, że te zwierzęta trochę wyglądają jak jakieś takie stwory z maskami. Być może są to sądy moralne, alegorie na temat ludzkich postaw, krytyka pijaństwa, lenistwa, pochwała działań wspólnotowych. Czasami są to takie drobne, ironiczne komentarze na temat rzeczywistości, z których jednakowoż przebija taka humanistyczna akceptacja świata. Więc te prace Prymaczenko służą do takiego filozoficznego komentowania rzeczywistości. One są nie tylko o danych bestiach, ale o w ogóle o dobru i złu w świecie, które czasami się ściera, o postawach właśnie, które niekoniecznie służą rozwojowi wspólnoty i tym, które właśnie są premiowane za to, że działają na rzecz wspólną. Więc to jest taki mały traktat, można powiedzieć, filozoficzny, rozpisany na wiele barwnych gwaszy. Wyjątkowo aktualne te tematy w tym momencie. Dodajmy, że Bołotnie, w której artystka dorastała i tworzyła, dzieli około 50 kilometrów od Czarnobyla, miejsca, w którym w 1986 roku doszło do największej katastrofy elektrowni jądrowej w dziejach. I od tego też czasu w jej pracach pojawia się pewna deformacja, jakaś multiplikacja kończyn przedstawianych przez nią stworów. W ogóle bardzo poruszający jest życiorys Marii Prymaczenko, która też przez chorobę stała się osobą nie w pełni sprawną fizycznie, która straciła najbliższych, która przeszła przez wielki głód, nie odebrała wykształcenia artystycznego, ale była kopiowana przez innych twórców. Żyła skromnie na tej wsi, bo nie wyjechała z Bołotni po czarnobylskiej katastrofie i mimo tego wszystkiego do końca życia tworzyła z dużą dozą poczucia humoru też, dodajmy. Więc myślę sobie, że to jest wystawa też o sile jednostki, być może o sile ukraińskiej kobiety. Zgadza się. Tutaj te dwie rzeczy są dla nas super istotne. Ta sztuka również w Ukrainie była odbierana jako taka praktyka artystyczna, pomimo rzeczywistości, w której przyszło życie artysty. Taka praktyka, która pokazuje, że w różnych warunkach da się jednak tworzyć i da się zachować jakiś taki rodzaj postawy moralnej w stosunku do świata, które jest bardzo nieoczywiste, więc w kontekście dzisiejszej wojny pewnie to też jest tak ramowana ta sztuka, jako taka sztuka pomimo wszystko. No a z drugiej strony Prymaczenko była taką silną kobiecą figurą, w której sztuce zapisywało się też to kobiece doświadczenie. Mamy taki fragment wystawy, który można powiedzieć jest reinterpretacją różnych folklorystycznych motywów i tam też ta postać kobiety wychodzi na plan pierwszy. Postać kobiety w patriarchalnym społeczeństwie, jej zmagania, być może jakieś takie sytuacje, które przechodzi w swoim życiu. A to jednocześnie dosyć dobrze rezonuje z takim przepisywaniem historii sztuki i zwracaniem większej uwagi na właśnie artystki, kobiety, które tworzyły. I w tym też geście widzimy jakiś taki istotny aspekt tej wystawy, takie włączenie nowego głosu do myślenia o tym, jak wyglądała historia sztuki XX wieku. A za chwilę opowiemy Państwu, co skrywają odwrocia prac Marii Prymaczenko. Dniu Kosmosu warto zaznaczyć, że jedna z planetoid odkrytych w latach 90. nosi nazwisko artystki, o której dziś rozmawiamy w Trójce. Szymon Maliborski, kurator wystawy w Muzeum Sztuki Nowoczesnej w Warszawie, jest dziś gościem porannego wydania. Zapraszamy do Trójki. Maria Prymaczenko dziś jest jedną z najbardziej znanych artystek ukraińskich. A gdybyśmy spróbowali określić moc oddziaływania jej sztuki w XX wieku, ponoć sam Chagall się nią inspirował. Tak, oczywiście są tutaj różne opowieści o tym, jak właściwie sztuka Prymaczenko, bo nie ona sama, była pokazywana w Paryżu przy różnych okazjach w latach 30. i 50. Zachwycał się nią Picasso, zachwycał się Chagall, pewnie no, myśląc o tym jako jakimś takim niesamowicie ciekawym zjawisku artystycznym wyprodukowanym przez socjalizm, tak? To ten filtr właśnie taki, powiedzmy, komunistyczny odgrywa tutaj też niesamowicie ważną rolę. Prymaczenko nie jest oczywiście jedyną taką istotną kobiecą artystką zajmującą się sztuką ludową. No, w Ukrainie równie popularna pewnie jest Kateryna Biłokur, czy nie tak dawno Polina Rajko zyskała na popularności też w kontekście faktu, że jej dom został zniszczony w wyniku zalania po zburzeniu tamy przez Rosjan w Nowej Kachowce, więc jest taka tradycja w ogóle kobiecych artystek, takich samorodnych talentów, które nie odebrały formalnego wykształcenia w Ukrainie. Prymaczenko rzeczywiście jest jednak pewnie najbardziej znana międzynarodowo. W takim kontekście też pewnie budowania jakiejś opowieści innej o surrealizmie, o przetwarzaniu ludowości na sposób, który właśnie pozwala zobaczyć bardzo nieoczywiste elementy. A jednocześnie jest obecna w takim codziennym życiu, można powiedzieć, ukraińskim poprzez właśnie nazwy różnych planetoid, ulic, monety, znaczki. Więc wydaje się, że to jest świat na tyle intensywny i ciekawy, że on, tak przynajmniej z mojego doświadczenia, nie został ciekawie zreprodukowany albo przechwycony przez innego artystę, artystkę. A jednocześnie no, Prymaczenko jest taką postacią, która wpisuje się w tą tradycję bardzo takich indywidualistek, tak? Kobiecych artystek, kobiet, które tworzyły na ukraińskiej wsi. To jeszcze chciałabym, byśmy zwrócili Państwa uwagę na pewien bardzo ciekawy temat, bo hipnotyzujące jest to, co zobaczył Państwo na pracach Prymaczenko, ale nie mniej chyba ciekawe są ich odwrocia, na których artystka notowała tytuły i komentarze w postaci chyba takich wierszy, wierszyków, tak można powiedzieć o tym? Można tak o tym powiedzieć. Oprócz tej warstwy formalnej koloru i właśnie barwy, no to drugim istotną sferą w ogóle takiego odbierania tych prac jest rzeczywiście są ich tytuły. I te tytuły są czasami takim przetworzeniem ukraińskiej poezji, ludowych przyśpiewek, a czasami są jakimś takim mikro wykładem filozoficznym, jakąś opisaniem jakiejś postawy względem rzeczywistości. Jest tam dużo humoru, dużo takich sformułowań dźwiękonaśladowczych, tak? Jak już mówiliśmy tutaj o bestiach Prymaczenko, no to łatwo tam zobaczyć, że właśnie człapuny człapią, ziewaki ziewają. Jest to świat taki też w języku niesamowicie plastyczny, który opowiada o... I tu też tak ukonkretnia te prace, tak? Właściwie tam na podstawie przeczytanie tych tytułów wiemy, gdzie się znajdujemy i co komentuje artystka. Jak wiemy właśnie o Czarnobylu, tak, o różnych stratach. Moja chyba ulubiona historia to tryptyk o koniku Garbusku. Prawie 90 dzieł Marii Prymaczenko do 30 czerwca mogą Państwo zobaczyć w Muzeum Sztuki Nowoczesnej w Warszawie. Dodam tylko, że to ostatnia wystawa w siedzibie nad Wisłą. Tym bardziej, myślę, warto się na nią wybrać, zanim poznamy jesienią wnętrza nowej lokalizacji. Szymon Maliborski był dziś Państwa i moim gościem. Bardzo dziękuję. Dziękuję również. I'm into you.